خواستم بدم از دست تو رو آسون. تو نمیذاشتی پا بگیره زندگی، من که شنیدم تنه های این و اون، تو که نذاشتی که بسازی خونمونو. اگه تو میموندی تو رو میبخشیدم، تو رو باور داشتم، تو رو میفهمیدم. اگه تو میموندی تو رو میبخشیدم، تو رو باور داشتم، تو رو میفهمیدم. آرزوی دیگرون بود، همه ی دل خوشی من دیدن آیندمون بود. من که عاشق تو بودم با تموم دار و پودم، به خدا این حق من نیست. من که صاف و ساده بودم، من که صاف و ساده بودم. اگه تو بخشیدم، تو رو باور داشتم، تو رو میفهمیدم. اگه تو میموندی تو رو میبخشیدم، تو رو باور داشتم، تو رو میفهمیدم. اگه تو میموندی تو رو میبخشیدم، تو رو فهمیدم. اگه تو میموندی تو رو میموندی.